Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze minęła druga. Minuta po godzinie drugiej. Rozpoczynamy 483 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Witam bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam również na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam nas można znaleźć. Adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Richterowo na początek. Someone this bitter earth. This Bitter Earth, utwór napisany przez Clyde'a Otisa i nagrany przez Diana Washington w 1959 roku, wydany rok później, i On the Nature of Daylight, jakże dobrze nam znany utwór, kompozycja Maxa Richtera. Całość zmieszana absolutnie genialnie i wiem, że Państwo się ze mną zgodzą, przez Robiego Robertsona w 2010 roku. Wydany ten utwór został tylko raz na ścieżce dźwiękowej do filmu Shutter Island. Dziś Gideon Wolf z albumem Year Zero. Jeszcze raz musimy przesłuchać kilka utworów, które tydzień temu nam się nie pojawiły w audycji. Aleks Kozobonis również z częścią utworów, które tydzień temu nie zabrzmiały. Francesco Berta z nowym albumem. I Beacon Ruth, i Fog Lake, i Space Above. To wszystko dzisiaj po ciemnej stronie mocy i Max Richter pojawi się jeszcze w audycji mniej więcej za godzinę. Thank you. Oblivion. Ostatni utwór do odsłuchu z albumu Year Zero Gideona Wolfa. Polecam w całości do przesłuchania. A teraz już Alex Kozoboni z utworami, które tydzień temu nam się nie pojawiły. Z nowego albumu Alex Kozoboni i z poprzedniego Weightless. Thank you. Alex Kozobonis i Closure z ostatniego, z przedostatniego albumu Weightless. Na przekór już chyba wiosennej wichurze, która przetacza się w tej chwili przez Polskę, będziemy grać bardzo spokojnie przez prawie całą audycję, wręcz w akompaniamencie do wiatru. Francesco Berta i jej przepiękny nowy album. Thank you. Kompozytor i artysta wizualny Francesco Berta, urodzony we Włoszech, a mieszkający w Londynie, na ten rok przygotował dla nas bardzo ciekawy projekt i dla niego dosyć wymagający, wydaje mi się. Co miesiąc mini album. W styczniu pojawił się Evolution, teraz w lutym Intimacy. Będziemy w takim razie czekać na kolejne marcowe wydanie tego, co Francesco napisze i stworzy. Tydzień temu ktoś na grupie napisał, że nowy Max Richter, Trzy Światy, no tak, tak, ale że do Sleep to mu bardzo daleko. Zatem Sleep przed nami i to nie z 8-godzinnej wersji, ale z dodatkowego albumu, który się ukazał, z godzinnej wersji Sleep. Utwory, które z tego, co wiem, jeszcze po ciemnej stronie mocy się nie pojawiły. Max Richter, Kwadrant do trzeciej. Thank you.